A ty szukasz wózków spacerowych? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę, w tym spacerówki od 299 zł znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest siódma, to poniedziałek, 29 dzień kwietnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. 23-latek z Wejherowa podejrzany o pobicie dziecka. Grozi mu 5 lat więzienia. Ponad 40% Polaków wyjechało lub wyjedzie na majówkę. Na dworcach ruch. Nadciąga powietrze znad Afryki, a razem z nim saharyjski pył. Prokuratura wnioskuje o areszt dla 23-latka z Wejherowa. Wczoraj usłyszał zarzut fizycznego znęcania się nad dzieckiem. Zdaniem śledczych pobił 3-latkę. Mężczyzna został zatrzymany w piątek po tym, jak dziewczynka trafiła do szpitala. Policję powiadomili lekarze, którzy nie uwierzyli w tłumaczenia matki dziecka, że 3-latka się przewróciła. Miała poważne urazy głowy i siniaki, mówi Grzeczana Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Z wstępnej opinii lekarskiej wynika, że obrażenia, które zostały stwierdzone u dziecka, narażały czynności narządu ciała na czas powyżej 7 dni, ale dziecko było narażone też na poważniejsze skutki w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Mężczyzna nie przyznał się do winy, zaprzeczył, że kiedykolwiek uderzył 3-latkę. Grozi mu 5 lat więzienia. 27-letnia matka dziecka nadal siedzi w policyjnej celi. Nie została jeszcze przesłuchana. Dziewczynka jest w szpitalu. Jej stan jest poważny. Rząd zajmie się jutro wieloletnim planem finansowym państwa, poinformował minister finansów. Andrzej Domański oczekuje, że w tym roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,1%, a w przyszłym przyspieszy do 3,7%. Widziałem prognozy banków, według których wzrost PKB może wynieść w przyszłym roku nawet 4%. To oznacza, że będziemy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii, powiedział Domański. Wyjaśnił, że w pierwszej połowie roku motorem wzrostu będzie konsumpcja, a w drugiej połowie zacznie być już widoczny wpływ środków z KPO. Polacy ruszyli na majówkę. Na poznańskim dworcu kolejowym spory ruch. Niektórzy do pracy wrócą dopiero w poniedziałek, 6 maja. Jedziemy do Szczecina. Rowerami. Najpierw musimy się przerzucić pociągiem, a później zwiedzamy Szczecin, dalej lecimy do Berlina. Kiedyś jechaliśmy wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej, fantastyczna trasa. Ja muszę wracać do pracy 6 dopiero. Proszę, majówkę do Katowic się wybieram. Planujemy jeszcze pozwiedzać Kraków. No już wracamy. My z Torunia to naokoło mamy tyle atrakcji, gdzie w odcinki na Wrocławie, że nie ma co. Do sanatorium, ale takiego krótkiego, od niedzieli do niedzieli. Nawet bez dodatkowego urlopu powinniśmy docenić wartość wypoczynku, mówi psycholog Sebastian Popek. Na co dzień raczej pracujemy, spędzamy czas na swoich zainteresowaniach, coś systematycznego, ale odpoczynek jest jedną z ważniejszych rzeczy w naszym życiu. Często to zaniedbujemy. Takie dni są nam potrzebne, żeby nie popaść w taką rutynę. Mamy taki przedsmak wakacji. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że na majówkę wyjedzie lub wyjechało 43% Polaków. W wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump nadal utrzymuje kilkupunktową przewagę nad obecnie urzędującym Joe Bidenem. Najnowszy ranking przed listopadowymi wyborami podała stacja CNN. Donald Trump nadal ma przewagę nad prezydentem Joe Bidenem mimo procesu karnego byłego prezydenta. Poparcie Trumpa w sondażu wśród zarejestrowanych wyborców utrzymuje się na stałym poziomie 49%, tyle samo co w ostatnim ogólnokrajowym sondażu CNN w styczniu, podczas gdy poparcie dla obecnego gospodarza Białego Domu wynosi 43%. W ciągu 3 miesięcy poparcie to spadło 2 punkty procentowe. Odnosząc się do przeszłości, 55% Amerykanów twierdzi, że postrzega prezydenturę Donalda Trumpa jako sukces, podczas gdy 44% postrzega ją jako porażkę. W sondażu przeprowadzonym w styczniu 2021 roku, tuż przed odejściem Donalda Trumpa i kilka dni po ataku na Kapitol 6 stycznia, 55% respondentów uznało okres jego urzędowania za zły. Natomiast oceniając czas sprawowania urzędu przez Joe Bidena, 61% uważa, że jego dotychczasowa prezydentura była porażką, a 39%, że sukcesem. To niewiele gorzej niż w styczniu 2022 roku na półmetku jego prezydentury. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Cyberpartyzanci włamali się do systemu informacyjnego białoruskiego KGB. To opozycyjna grupa działająca poza granicami kraju. Jej członkowie poinformowali, że odnaleźli archiwum zawierające prawie 40 tysięcy denuncjacji przekazanych do służb specjalnych przez obywateli Białorusi w ciągu ostatnich 9 lat. Cyberpartyzanci zaczęli publikować materiały w internecie. Okazało się, że Białorusini uprawiali donosicielstwo także przebywając za granicą, w tym w krajach Unii Europejskiej. Informowali KGB o udziale współobywateli w akcjach opozycji demokratycznej, o wypowiedziach krytycznych pod adresem reżimu i Aleksandra Łukaszenki oraz pomocy finansowej dla ofiar represji politycznych. Obiektami donosów byli nawet członkowie rodziny. Żony donosiły na mężów, a rodzice na dzieci. Pył z nad Sahary ponownie dotrze nad Polskę. Zjawisku będą towarzyszyły wysokie temperatury powyżej 20 stopni. Pył dotrze do nas prawdopodobnie dziś, ale nie powinno być go zbyt dużo, mówi synoptyk Ilona Śmigrodzka. Nad Polskę będzie docierało powietrze z południa, kontynentu i też z północnej Afryki. I będzie to powietrze suche, tak że ten tył saharyjski może docierać, ale nie powinno być jego jakoś bardzo dużo. To głównie będzie zachodnia Polska, bardziej w tym pyle niż wschodnia, to właśnie powiedzmy z tym większym czasem. Ale jak mówię, ten pył, jeśli się pojawi, to takie drobne, może założymy gdzieś na samochodach jakiś nalot. Zdaniem synoptyków największego stężenia pyłu saharyjskiego można spodziewać się od dziś do środy. Później zjawisko ma stopniowo zanikać. To pył, serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pył zwrot, naprzód marsz. Mateusz Warianka teraz o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań nie wykorzystał potknięcia drużyn z czołówki tabeli i tylko zremisował 0-0 z Krakowią w ostatnim niedzielnym meczu 30. kolejki. Rozczarowania wynikiem nie krył trener kolejorza Mariusz Rumak. Ten mecz to zdecydowanie utrata dwóch punktów i to nas w żaden sposób, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, ale generalnie jesteśmy bardzo wkurzeni, zirytowani tym, co się wydarzyło, bo wydawało się, że ten moment, na który zwracaliśmy uwagę, czyli moment utraty piłki i zabezpieczenia ataku, Krakowia sobie nie stworzyła wielu sytuacji, jedną do przerwy, natomiast jeszcze trzeba stworzyć sytuację, wykorzystać i to nie wyszło. Zdecydowanie straciliśmy dwa punkty. Wcześniej pierwsze zwycięstwo pod wodzą Gonzalo Feją odniosła Legia Warszawa, która pokonała na wyjeździe 3-1 Stal Mielec. Wiemy, jak tutaj się ciężko gra. Wiemy z pełnym szacunek dla rywala, jak Stal Mielec ze względu na swój charakter, ze względu na swoje charakterystyki, ze swoje nieustępliwości, na swoich kibiców tutaj. Wiemy, jak to jest niewygodny rywal dla Legii i spodziewaliśmy się trudny mecz. Podsumował portugalski szkoleniowiec. W pierwszym niedzielnym starciu padło aż 7 goli. Radomiak Radom przegrał 3-4 z Zagłębiem Lubin. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, 4 punkty przed Lechem i 5 przed Górnikiem Zabrze. Tymczasem we Francji mistrzem kraju zostało Paris Saint-Germain. Po raz 12 w historii paryżanie zapewnili sobie tytuł po porażce AS Monaco 2-3 z Olimpikiem Lyon. We włoskiej Serie A nie zatrzymuje się Inter. Nerazzurri, którzy są już pewni mistrzostwa, tym razem ograli 2-0 Torino. I na koniec jeszcze siatkówka i przypomnienie. Jastrzębski Węgiel został mistrzem Polski. W trzecim meczu finałowym pokonał 3-1 Warte Zawiercie, a w całej rywalizacji zwyciężył 2-1. Przyjmujący Rafał Szymura nie ukrywał radości po triumfie, ale przypomina, że sezon jeszcze się nie skończył. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy dzisiaj w tym spotkaniu. Kibice nam pomogli. Jakoś to mistrzostwo dociągnęliśmy. Myślę, że mecz kosmiczny. W wykonaniu dwóch zespołów naprawdę, myślę, że jeden z najlepszych w historii, szczególnie finałów, także gratulacje dla i przegranych, i wygranych. My się dzisiaj cieszymy, świętujemy, ale przed nami jeszcze jest jeden finał, też bardzo ważny i będziemy chcieli przywieźć ten puchar do Jastrzębia. A mowa oczywiście o Pucharze Ligi Mistrzów. Brązowy medal wywalczył Projekt Warszawa, który dwa razy pokonał AS Koresowie po 3-0. Lżej na sercu, gdy spogląda się na mapę pogodową o poranku i nie widzi ujemnych temperatur, jak to było chociażby w zeszłym tygodniu. Nowy zaczynamy od tylko miejscami rześkiego poranka. Najzimniej w tej chwili jest w Jeleniej Górze, tam 4 stopnie Celsjusza, przeciwnie o 7 w Lęborku 15 kresek na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 20 na zachodzie do 26 na południowym wschodzie kraju. Na ogół słonecznie, tylko na północy zachmurzenie okresami będzie duże i tam możliwe słaby deszcz. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład robot sprzątający Beko Robo Smart Pro. Stacja oczyszczająca. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 minut po 7. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. Gosia Jakubowska, Stanisław Perzyna, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. W takim składzie mówimy Państwu dzień dobry i życzymy szerokości, ostrożności. W majówkę bezpieczeństwo powinno być na pierwszym miejscu. I o nim powiemy, bo wolny czas może uśpić naszą czujność, a tę chętnie wykorzystają oszuści. Podobno w ramach wymuszeń telefonicznych mogą już korzystać z klonowania głosu sztuczną inteligencją. Przestrzegał w Trójce będzie Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl. Ale wcześniej zaśpiewam Rozu o złocie. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Poniedziałkowy poranek spędzamy razem do dziewiątej. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Kogo nie wybudzi taki kawałek, nawet 12 czy 13 minut po siódmej. Tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja poranna, a zaprosiliśmy dziś do niej Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry, Piotrze. Cześć, dzień dobry. Spodziewam się słów uważność i ostrożność powracających w rozmowie z Piotrem, bo powiemy o bezpieczeństwie, bo coraz częściej natrafiamy w sieci na artykuły o osobach, które mogły być wykorzystane przez oszustów używających sztucznej inteligencji. O tym ostrzega także policja. Oszuści w rozmowach telefonicznych mogą wykorzystywać sklonowany przez sztuczną inteligencję głos osoby, na przykład osoby bliskiej, i namówić w ten sposób ofiarę do przekazania pieniędzy w ramach pomocy. Piotrze, jak może wyglądać taki atak, taka próba oszustów? Więc sama metoda tak zwanego spoofingu telefonicznego to taka nowa rzeczywiście nie jest, bo 14 lat temu pierwszy raz zwracaliśmy na to uwagę. Niestety nic z tym nie zrobiono i do tej pory można zadzwonić do dowolnej osoby z dowolnego numeru. Numeru na przykład najbliższej jej osoby albo numeru jakiejś instytucji. I powołując się na tą instytucję, wywierać wrażenie, że ofiara rozmawia z pracownikiem, a z pozycji pracownika wiadomo, możemy zmusić do przekazania pewnych personalnych danych, czy też nawet do kradzieży pieniędzy z konta bankowego i to jest rzeczywiście w ostatnich 5 latach olbrzymia plaga. Natomiast co do wątku wykorzystania sztucznej inteligencji, czyli klonowania głosu w trakcie takich rozmów, no to tak, oczywiście głos można sklonować, tylko ja do dziś, a rozmawiam z ofiarami tego typu incydentów codziennie i to kilkunastoma, jeśli nie kilkudziesięcioma, nie spotkałem żadnej wiarygodnej historii, w której tego typu atak z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, sklonowanego głosu, no, został użyty. Więc ja do tej pory stoję na stanowisku, że jeszcze tego typu ataków nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to. Zresztą ba, one nie są potrzebne, bo dzisiaj przestępcy cudzym głosem z powodzeniem okradają Polaków codziennie na setki tysięcy złotych, więc po co oni mieliby się w ogóle bawić w klonowanie głosu, zbieranie próbek, jak szybciej, prościej mogą to zrobić dokładnie tak, jak od 5 lat robią to codziennie. Czyli te apele policji i ostrzeżenia w artykułach medialnych o wykorzystaniu takiego sklonowanego głosu są na razie przesadzone? Dzisiaj nie ma absolutnie żadnego potwierdzonego przypadku, gdzie ktoś, klonując czyjś głos za pomocą narzędzi, które w internecie nawet za darmo są dostępne, dokonał jakiegoś oszustwa. Są doniesienia różnych osób, które upierają się i zapierają, że przelały te miliony albo setki tysięcy złotych na jakieś konto, bo faktycznie dzwonił do nich prezes, tylko nie są w stanie pokazać nagrania takiej rozmowy, nie są w stanie wiarygodnie powiedzieć, że faktycznie prezes do nich zadzwonił, nie ma żadnych dowodów. No, gdybym ja był taką osobą, która w przypływie braku czujności wykonała taki przelew, czyli byłbym winny temu, że firma straciła pieniądze, to naprawdę broniłbym się na każdy możliwy sposób i tutaj przypuszczam, że z tym mamy do czynienia, aczkolwiek znam też jeden z przypadków, gdzie rzekomo osoba twierdziła, że dzwoniła do niej zapłakana córka, no ale po schwytaniu sprawców okazało się, że to żadna sztuczna inteligencja nie była tam używana, po prostu przez telefon ktoś szlochając wydawał jakieś głosy, no a ponieważ dość wiarygodnie przedstawił się z imienia i nazwiska za konkretną osobę, podał okoliczności, w których córka w danej chwili się znajdowała, to znaczy faktycznie była w podróży, to był przypadek, że oszuści to jakby trafili, taki scenariusz odgrywali, no to ofiara tego incydentu założyła, że faktycznie z córką rozmawia, zresztą to szlochanie trwało tylko kilka sekund, bo później do akcji wkroczył policjant, który był na miejscu i przejął tą rozmowę, więc to właśnie jest ta socjotechnika. Tak niewiele trzeba, żeby trafiając, ale bardzo ważne, w odpowiednim momencie, do odpowiedniej osoby, sprawić wrażenie po stronie ofiary, że po drugiej stronie słuchawki jest, no, jest ta osoba. To są pewne założenia, natomiast warto też powiedzieć, że jeśli się ma wgląd w liczbę takich incydentów generowanych przez oszustów, no to na 100 takich rozmów telefonicznych tylko 2-3 kończą się podjęciem jakiegokolwiek dialogu, a tylko w jednej ktoś rzeczywiście jest oszukiwany. Także to też nie jest tak, że każda taka rozmowa oszustom przynosi jakiś zarobek, no ale o tej rozmowie, która się udała, w wyniku której ktoś stracił pieniądze, my rozmawiamy, my nagłaśniamy i bardzo dobrze, natomiast warto mieć też świadomość pewnej skali, że to nie jest tak, że oszust, jeśli do kogoś zadzwoni, to od razu i na pewno go okradnie. No tak, liczba tych prób tutaj może być kluczowa. A skoro odkładamy na razie na bok straszenie w tym temacie sztuczną inteligencją, to jak się bronić przed atakami wykonywanymi w ten sposób, no, nieco bardziej analogowy? Jakie kroki należy podjąć? Tą sztuczną inteligencję, czy klonowanie głosu faktycznie odłóżmy na razie, ale na dość niedaleką półkę, bo być może jak się spotkamy i porozmawiamy za 3-4 miesiące, to już taki przypadek będzie, bo rzeczywiście technicznie jest to możliwe, natomiast z punktu widzenia przestępców, jeszcze raz podkreślę, na chwilę obecną nie jest to po prostu potrzebne do tego, aby Polaków oszukiwać. No ale właśnie, to oszukiwanie polega przede wszystkim na tym, że ktoś do nas dzwoni, a my ślepo wierzymy, że ten numer, który nam się pojawił na smartfonie, jest prawdziwym numerem danej instytucji albo osoby? Otóż nie. Ja mam taką bardzo prostą radę. Jeśli zadzwoni do kogokolwiek z Państwa, policja, biuro informacji kredytowej, bank, rozłączcie się. Rozłączcie się i sami zadzwońcie na infolinię tej instytucji, szukając wcześniej jej numeru w internecie. Z oficjalnej strony możemy taki numer na infolinię wziąć. Jeśli jesteśmy klientami danej instytucji, zadzwonimy, przedstawimy się, to jeśli faktycznie jest jakikolwiek problem z naszym rachunkiem, z naszym kątem ta instytucja czegoś od nas potrzebuje, to dowolna osoba na infolinii będzie o tym wiedziała, ale najczęściej ta osoba na infolinii powie: gratuluję pani, panu czujności, bo my nie dzwoniliśmy. Więc to jest ta jedna bardzo prosta rzecz. Rozłączajmy rozmowy telefoniczne przechodzące i sami dzwońmy do osób czy instytucji, które chcą się z nami skontaktować, bo osoba, która się podszywa, jest w stanie udawać kogoś innego w rozmowie do nas, ale kiedy my oddzwonimy na faktyczny numer, pod który ta osoba się podszywała, no to już trafimy do rzeczywistego abonenta, właściciela tego numeru. Ten spoofer, jak my to technicznie mówimy, on nie ma możliwości przechwycenia tej rozmowy niejako w drugą stronę i na tym powinna polegać ta weryfikacja. A tak myślę, że w czasie majówki, gdy podróżujemy jednak nie tylko po Polsce, scenariusz z podróżą czy z jakimś wypadkiem, powiedzmy, może być wiarygodny. W stresie, w takiej sytuacji możemy reagować nerwowo i impulsywnie, prawda? Na wieści o wypadku bliskiej osoby, te w tym przypadku nieprawdziwe. To może sens ma sugestia z hasłem. Taką gdzieś widziałem. Hasłem, które ustalimy sobie z bliskimi i mamy je wypowiedzieć przy realnym zagrożeniu. Mamo, ja przed chwilą potrąciłam kogoś na pasek. Ja nic nie pamiętam. Jestem teraz roztrzęsiona. Jakie hasło? I teraz wkracza policjant. Także na wszystko znajdzie się po drugiej stronie zbicie takiego argumentu bardzo profesjonalne, dlatego że pamiętajmy, że po drugiej stronie są profesjonaliści, którzy kilkaset razy dziennie z kimś rozmawiają i jak w jednej rozmowie im się nie uda, bo na przykład ktoś wyskoczy z tym hasłem, to oni w kolejnej już będą mieli tysiąc pomysłów na to, jak ominąć ten problem związany z hasłem. To, co powiedziałeś, że to osoby w stresie mogą jakby trochę stracić głowę, to jest ta kluczowa rzecz, że ja rozmawiam z ofiarami codziennie i to są często bardzo wykształcone, świadome technicznie osoby, wiedzące, że jest spoofing, czytające nawet o takich incydentach, o których my dzisiaj rozmawiamy. Ale do nich dociera to, co zrobiły dopiero dwie minuty po rozłączeniu. Bo w tych emocjach, w tym stresie, a czasem, jeśli mówimy o weekendzie majowym, być może nawet po jednym czy dwóch piwkach, jeśli ktoś do nas zadzwoni, to ludzie nie myślą zbyt jasno i klarownie. Więc może dobrym rozwiązaniem byłoby w ogóle nie odbierać rozmów telefonicznych. Dzisiaj przecież można się z nami skontaktować na wiele różnych sposobów. Nie ma takiej super istotnej rzeczy, która jest tylko i wyłącznie na telefon. A ze znajomymi, z bliskimi, z rodziną polecam rozmawiać na komunikatorach, no na przykład WhatsAppie czy Signalu, z prostego powodu. Tam zawsze wiemy, kto do nas dzwoni. Nie da się zespufować rozmowy na komunikatorze, więc tutaj ta weryfikacja jest bardziej rzetelna. No i jeszcze jedna uwaga, jak mamy chociaż cień niepewności, a zwłaszcza jak nas osoba bliska prosi o pieniądze, no to przejdźmy na wideorozmowę. Popatrzmy jej w oczy, zobaczmy, czy to faktycznie jest osoba z naszej rodziny, którą rozpoznajemy. I oczywiście można teraz znowu snuć takie fantastyczne wizje, że przecież są deepfake i tak dalej. No są, ale w realnej, rzeczywistej rozmowie, w czasie rzeczywistym jeszcze nikt ich znowu nie używa. Jak przestępca ma możliwość oszukania w 15 kolejnym czy 17 kolejnym połączeniu inną osobę w ten sposób, w jaki to robi, to jak ktoś go poprosi o uwierzytelnienie się twarzą, to nie będzie na prędce próbował podstawić jakiegoś deepfake'a. To po prostu jest dla niego zbyt duży zachód, zbyt duży koszt. Jemu jest prościej rozłączyć taką rozmowę, uznać, że tutaj kogoś nie okradnie, a zadzwonić na kolejny numer i tam próbować. To niestety tak prosto działają te zbiry, cyberzbiry po drugiej stronie. Cyberzbiry. Uważajmy na nich, naprawdę potrafią grać na emocjach, a ostrzegał w Trójce Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl. Bardzo dziękuję. Ja również. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Sprawdzamy, jaka sytuacja panuje na polskich drogach. Patryk Berliński w Radio Nawigatorze Trójki. Dzień dobry, niełatwo na A4 w Małopolskiem. Między węzłami Kraków-Balice i Kraków-Bielany doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w stronę Rzeszowa, a to 402 kilometr. Do śmiertelnego wypadku doszło w Płociczu między Sępólnem Krajeńskim a Kamieniem Krajeńskim. Jedna osoba zginęła i także jedna została ranna po tym, jak zderzyły się dwie osobówki. Droga 25 jest zablokowana na 88 kilometrze. Można to ominąć przez takie miejscowości jak Lutówko czy Stare Gronowo. Wzmożony ruch na S1C między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Zwalniamy też pod Warszawą na S2 między Opaczą a Lotniskiem w stronę Lublina. Na S6 zwalniamy w stronę Łodzi między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk Południe i przed Rusocinem przy wjeździe od północy na A1. Na wjeździe do Gdańska od Pruszcza Gdańskiego zwolnimy na 91C w Warszawie m.in. na S8 na moście Grota Reweckiego w stronę Łodzi, a także na dojazdach do Krakowa ze Skawiny i z Wieliczki. Ten połówkowy blok po 7:00 to także ekonomia i pogoda, ale na razie najważniejsze wieści w skrócie trójki. Romuald Wójcik. Dwustronne porozumienie mają podpisać Ukraina i Stany Zjednoczone. To będzie najważniejsze ze wszystkich porozumień, jakie w kwestiach bezpieczeństwa dotychczas zawarła Ukraina, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Pracujemy nad ustaleniami konkretnych poziomów wsparcia na ten rok oraz na następne 10 lat. Chodzi o wsparcie militarne, finansowe, polityczne, a także wspólną produkcję zbrojeniową. Umowa powinna być naprawdę wzorcowa i odzwierciedlać siłę amerykańskiego przywództwa, podkreślił ukraiński przywódca. Kończy się ewakuacja części mieszkańców gminy Kosakowo na Pomorzu. Za pół godziny saperzy rozpoczną zabezpieczenie znalezionego tam niewybuchu. Do 8:00 mieszkańcy miejscowości Kazimierz i Dębogórze przewożeni są do Świetlic i hali sportowej w Kosakowie. Potem teren ten będzie sprawdzany przez służby. Co najmniej 100 osób zginęło w wyniku ulewnych deszczy i powodzi w Kenii. Ewakuowano ponad 130 tysięcy osób. Kenijskie władze ostrzegły przed kolejnymi możliwymi ofiarami śmiertelnymi i zniszczeniami, ponieważ synoptycy zapowiadają, że opady będą się utrzymywać jeszcze przez kilka dni. Trwają poszukiwania łodzi, która z 40 osobami na pokładzie wywróciła się na wezbranej po ulewie rzece Tana we wschodniej części kraju. Kolejny serwis w trójce o 8:00. 8 za 28 minut, teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Za nami jedna z 7 w tym roku niedziel handlowych. W Sejmie poselski projekt przywrócenia handlu w 2 niedziele w miesiącu, a opinie w tej sprawie zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców są podzielone. Mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Z badania Polacy a handel w niedzielę możemy wyciągnąć informację, że dla 18% Polaków to, czy sklepy są otwarte 7 dni w tygodniu czy 6, nie ma żadnego znaczenia. Zwolenników rozwiązań totalnych i takich, które dopuszczają handel w każdą niedzielę lub całkowicie go zakazują, jest równo po 21%. Pozostałe 40% respondentów wybiera opcje pośrednie, czyli handel możliwy w niektóre niedziele. Jednak większość chciałaby, by było ich więcej. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to blisko 20% podziela opinię o całkowitym zakazie. Większość chciałaby powrotu handlowych niedziel, różny jest tylko zakres, jednak z przewagą na wszystkie handlowe niedziele. Jutro mija termin rozliczeń z fiskusem za ubiegły rok. Resort finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT, ale dla tych, którzy chcieliby PIT-a złożyć osobiście, urzędy skarbowe jutro będą czynne do godziny 18. Tymczasem dla przedsiębiorców obowiązkowy krajowy system e-faktur zacznie obowiązywać dopiero w roku 2026. Nastąpi to w 2 etapach od lutego i od kwietnia. Coraz więcej obcokrajowców pracuje w Polsce. Na koniec marca do ubezpieczenia zgłoszonych było 1 138 000 obywateli innych krajów. O 65 tysięcy więcej niż rok wcześniej. W ciągu niecałej dekady liczba pracujących w Polsce obcokrajowców wzrosła ponad 7-krotnie. Mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Jeszcze w 2015 roku było to zaledwie 185 tysięcy ubezpieczonych, a dzisiaj mamy już grubo ponad 1 000 000. Prawie 67% obcokrajowców pracujących w naszym kraju to obywatele Ukrainy. Na kolejnych miejscach są Białorusini i Gruzini. Dolar kosztuje dziś rano 4 zł 2 grosze, euro 4,31, frank szwajcarski jest o 10 groszy droższy, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 4 grosze. A w pogodzie dziś hossa promieni słonecznych, na szczęście słońce darmowe, a będzie dominować nad chmurami na przeważającym obszarze kraju. Tylko na północy oraz zachodzie okresami zachmurzenie będzie duże i tam możliwy dziś słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na zachodzie przez 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie. Tu jest jakaś gwiazdka, chłodniej nad morzem od 14 do 18 stopni. No ale i tak tydzień zaczyna się przyjemnie. Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i przewidywany jest wzrost ciśnienia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 25 minut do 7, a na muzycznej liście teraz Moby. Lift me up! So far, take us so far. And broken down cars, broken down cars. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Oh, how we fell. 21 minut do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna, w której proponujemy dziś jeszcze destynacje. No takie polskie, na majówkę, na ostatni moment. Polsce na majówkę, ja chciałam zawrócić do Bukowca. To jest wyjątkowe miejsce w Kotlinie Jeleniogórskiej, z widokiem na Śnieżkę z każdego miejsca. 120 hektarów parku krajobrazowego z licznymi obiektami architektury ogrodowej, 9 stawów. No i będzie się działo, będzie dużo koncertów, będzie pokaz rzeźby w drewnie, będzie jarmark artystyczny, no i przepiękna pogoda. To chyba już wystarczająca ilość powodów, żeby przyjechać do Bukowca. Absolutnie wystarczająca. Wsiadłbym w samochód i ruszył, ale nie mogę, bo w studiu odwiedziła mnie Magdalena Romanowska z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę porozmawiamy o Dniu Solidarności Międzypokoleniowej. Minął rok, 5 lat, ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż. Ci brwi do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Na asetlicę. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. Nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Ciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam się mostom. Zalewski w Trójce. Mamy 18 minut do 8 i mamy też w studiu gościnę Magdalenę Romanowską z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, a porozmawiamy o Dniu Solidarności Międzypokoleniowej ustanowionym kilkanaście lat temu przez Unię Europejską właśnie na 29 dzień kwietnia. Pani Magdaleno, brzmi to dość enigmatycznie, Dzień Solidarności Międzypokoleniowej, ale składa się z dwóch części, myślę. Po pierwsze obchody, czyli to, co się dzieje tego dnia, czy w okolicach tego dnia. Po drugie codzienność w relacjach międzypokoleniowych, do której się ten dzień odnosi, ale zacznijmy od obchodów, jak one wyglądają w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Święto pokoleń, Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. I nie tylko ten dzień, bo cały tydzień obchodzimy w Warszawie. To jest taki szczególny czas, kiedy jeszcze bardziej podkreślamy, jak ważne jest łączenie pokoleń dzisiaj. I to są wydarzenia w Warszawie, które odbywają się nie tylko w centrach aktywności międzypokoleniowej, ale w różnych instytucjach kultury, też w takich ośrodkach pomocowych. I w tym roku tych wydarzeń mamy ponad 120. Tydzień zaczął się w ubiegłą środę Za nami intensywny weekend, podczas którego odbyła się m.in. potańcówka międzypokoleniowa w Pałacu Kultury, a wczoraj śniadanie połączone z debatą i z prezentacją dotyczącą tego, czym właściwie są pokolenia. I to jest taka okazja, ten czas, ten tydzień przed majówką do spotkania się z osobami spoza naszego pokolenia. Tak, zapraszamy wszystkich, zachęcamy szczególnie seniorów do wyjścia z domu, ale też młode osoby, po to, żeby no właśnie poznać, zobaczyć, jak inne pokolenia na przykład się bawią, jak spędzają wolny czas. Tutaj powiedziała pani o tym, że przede wszystkim zachęcamy seniorów. Czy to jest tak, że w tej relacji międzypokoleniowej, przykładowo przy tej większej różnicy, na przykład wnuczkowie, dziadkowie, czyli ta różnica kilkudziesięciu lat w dacie urodzenia, czy na tych właśnie starszych spoczywa większa odpowiedzialność za tworzenie relacji i dogadywanie się? Nie powiedziałabym w ten sposób. Chodzi raczej o to, że istnieje takie przekonanie, że seniorzy są raczej takimi osobami, które siedzą w domach, tak? Mhm. Także tutaj no, przede wszystkim chodzi o to, żeby aktywizować osoby starsze, a młodzież no, może teraz rzadziej, bo mówi się też dużo o tym, że młodzi ludzie spędzają czas przed ekranami. No ale zasadniczo ze względu też na sprawność po prostu fizyczną, młode osoby są bardziej aktywne. Także tutaj to działa w dwie strony. Osoby starsze z racji doświadczenia mogą być takimi no właśnie przewodnikami, tak, w pewnym sensie, ale młode osoby również, tak? Także chodzi o taką wymianę tych zasobów. Jedno i drugie pokolenie, a właściwie pokolenia, bo nie mówimy tylko o osobach starszych i o młodzieży, tylko też tych średnich, tak? No tych zasobów jest bardzo dużo i to są różnorodne wartości, także to jest taki czas, kiedy możemy się nimi wymienić. Ja myślę, że dogadywanie się pokoleń generalnie to jest rzecz dosyć trudna, która zawsze była taka, ale czy obecnie, dziś, w czasach właśnie internetu, w czasach takiego mocno rozwiniętego tego świata cyfrowego, gdzie młodzież ma dużo większe kompetencje po prostu do korzystania z tego i spędza więcej czasu niż chociażby osoby starsze, to dogadywanie się pokoleń jest trudniejsze. Czy pani coś takiego obserwuje? To prawda, choć przy odrobinie chęci na pewno możliwy jest dialog międzypokoleniowy. Zwróciłabym też uwagę na no nie tylko rozwój nowych technologii, ale starzenie się społeczeństwa, bo to oznacza, że pokoleń mamy coraz więcej, tak? I seniorem jest zarówno osoba, która ma 60 lat, 70, 80, ale też 100. I tutaj widzimy, że już w obrębie tej grupy są duże różnice i spotkanie 90-latka z nastolatkiem, no to już jest naprawdę coś. I nie mówię tutaj o takich relacjach rodzinnych, tak? No bo zwykliśmy myśleć o międzypokoleniowości przez pryzmat rodziny. A to, co robimy jako instytucje, to jest właśnie zachęcanie do kontaktu międzypokoleniowego poza takim środowiskiem rodzinnym. Jak w takim razie można wykonać pierwszy krok? Gdybym zdecydował się na taką integrację międzypokoleniową, mam lat 30, chciałbym poznać lepiej osoby starsze, ale właśnie nie z rodziny. To co można zrobić? Jest kilka sposobów. Pierwszy z nich to oczywiście wizyta w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. I tutaj naprawdę możemy zaproponować dużo aktywności. Wolontariat oczywiście międzypokoleniowy, ale też angażowanie się w taki wolontariat senioralny, bo też zachęcamy osoby starsze do działania. żeby podkreślać, że osoba starsza to nie jest tylko osoba, która korzysta, tak, z jakichś usług, tylko to jest osoba, która może jeszcze coś zrobić dla innych. Druga rzecz to jest na przykład udział w zajęciach z uczenia do starości. I myślę, że to jest dobre przygotowanie do takiego kontaktu międzypokoleniowego. Jako centrum prowadzimy zajęcia z takim specjalnym symulatorem odczuć starczych. Jak to wygląda? To jest taki specjalny kombinezon z takimi obciążeniami na różne części ciała. Są specjalne gogle. I dzięki założeniu takiego skafandra rzeczywiście możemy poczuć się trochę jak osoba starsza. I łatwiej empatyzować w takich codziennych sytuacjach z seniorami. Na przykład w sklepie, tak, kiedy jesteśmy w kolejce i widzimy, że senior próbuje zapłacić, tak, za zakupy i to trwa trochę dłużej. Niektórzy się niecierpliwią, a rozumienie, że taka osoba no już ma pewne ograniczenia związane z wiekiem, pozwala podejść do tego w taki sposób, powiedziałbym, właśnie bardziej empatyczny, z większą dozą wyrozumiałości. To wydaje się, że empatia jest tutaj słowem kluczowym. Czy w takim razie, gdy ktoś przyjdzie do państwa i założy sobie ten skafander i pochodzi w nim i poczuje się jak osoba starsza, ściąga go i mówi: o matko, to rzeczywiście nie jest takie łatwe, i doznaje olśnienia? Tak to wygląda zazwyczaj? Skafander to jest tylko część tak naprawdę tego, co chcemy przekazać poprzez ten program uczenia do starości. Rzeczywiście on działa bardzo w taki namacalny sposób, bo to są takie fizyczne doznania, tak? Ale też staramy się mówić o tym, co się dzieje, jeśli chodzi właśnie o starzenie się społeczeństw. W jaki sposób zachodzą zmiany demograficzne. Czym różnią się pokolenia, w jaki sposób są uwarunkowane, tak? Bo z jednej strony te różnice między pokoleniami wynikają z takiego naturalnego cyklu życia i wszyscy podlegamy mu tak naprawdę, a z drugiej strony chodzi o to, że te poszczególne pokolenia wychowywują się w różnych okolicznościach społeczno-historycznych. I tutaj to jest bardzo istotne, no bo przykładowo młode pokolenie, pokolenie Z, doświadczyło w czasie właśnie takiego bardzo istotnego okresu dorastania pandemii, tak? Mhm. Także to z pewnością będzie takim czynnikiem, który odbije się w późniejszym życiu na tych osobach. Także no właśnie, są różne poziomy tych różnic. I uświadomienie sobie, no właśnie, z czego one wynikają, dlaczego tak jest, pozwala, myślę, w łatwiejszy sposób prowadzić taki dialog międzypokoleniowy czy działania międzypokoleniowe, no bo to nie tylko są rozmowy. Bardzo dużo osób przychodzi na zajęcia, które są zorganizowane wokół jakiejś pasji. Dziś na przykład w ramach obchodów Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego organizujemy międzypokoleniowy turniej darta. Także jeśli ktoś lubi rzutki, to serdecznie zapraszamy do Centrum Aktywności. Będzie można się i zintegrować międzypokoleniowo i też zażyć trochę ducha sportowej walki. To jeszcze na koniec pozwolę sobie naszej rozmowy polecić temu młodszemu pokoleniu niejako udział w edukowaniu starszych osób, na przykład z tych kompetencji cyfrowych. Wtedy, gdy zrozumieją mniej więcej, na czym to polega, a mówi się sporo ostatnio o wykluczeniu cyfrowym seniorów, to na pewno też łatwiej będzie się dogadać. A o aktywności międzypokoleniowej i o tej integracji międzypokoleniowej opowiadała w Trójce Magdalena Romanowska z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Love.